วันนี้เป็นวันที่เราเริ่มงานวางศิลาฤกษ์เพื่อสร้างเจดีย์ที่วัดอรัญญบรรพตนี้บรรดาญาติโยมผู้มีศรัทธาก็ได้พร้อมใจกันมาสนับสนุนส่งเสริมได้บริจาคทรัพย์สำหรับเพื่อเป็นทุนสร้างเจดีย์ต่อไปมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังทรัพย์ตามกำลังศรัทธาที่จะพึ่งให้เป็นไปได้อันนี้ก็เป็นการบำเพ็ญบุญอีกประเภทหนึ่งขอให้เข้าใจผู้มีศรัทธาแรงกล้าคนนั้นก็บวชในขัมมะเรียกว่าสมาทานศีล8รักษาไปแล้วแต่จะได้แต่ก็เข้าใจว่าพากันรักษาตั้งแต่นี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้นั่นแหละแล้วก็เป็นอันว่าเมื่อได้วางศีลาฤกษ์แล้วก็ลาสิกขากันไปประกอบการงานก็ยังนับว่าเป็นการดีแล้วถ้าเราไม่ปารภงานอย่างนี้ก็จะไม่ได้สละบ้านเรือนมาช่วยงานช่วยการกันผู้จำศีลก็จะไม่ได้จำศีล8เมื่อได้มีงานอย่างนี้ขึ้นมามันก็ถึงได้มีศรัทธาเกิดขึ้นอยากจะบวชในขัมมะคือประพฤติพรหมจรรย์รักษาศีล8ชั่วระยะหนึ่งเป็นการปฏิบัติบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์โดยฐานที่เราเป็นหนี้บุญคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนื่องจากว่าเราได้เกิดมาได้มาพบพุทธศาสนาแล้วเราก็ได้มามีศรัทธาเลื่อมใสได้ปฏิญญาณตนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกเพราะชีวิตนี้เต็มไปด้วยภัยพิบัติอันตรายต่างๆไม่ทราบว่าภัยพิบัติอันตรายจะมาถึงร่างกายในเมื่อไรก็รู้ล่วงหน้าไม่ได้แต่แน่ๆ แล้วภัยคือความตายนั้นหลีกไม่พ้นเลยหรือภัยความเจ็บป่วยนี่ก็ไม่แน่นักอันนี้นะบางคนก็อาจไม่เจ็บป่วยแต่ไปป่วยเอาเวลาจวนจะสิ้นสีบทำลายขันทีเดียวเลยก็มีอันมื้อนี้เอาแน่นอนไม่ได้เพราะฉะนั้นนะผู้ใดตื่นตัวผู้ใดมีความเห็นถูกต้องตามทํานองของธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าผู้นั้นก็จะรีบขอนขวายสั่งสมบุญกุศลให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในชีวิตนี้เพราะไม่ไว้ใจในชีวิตว่าชีวิตนี้จะอยู่ยั่งยืนนานไปถึงวันไหนเดือนใดปีใดรู้ไม่ได้เลยถ้าตายลงไปแล้วก็ไม่ได้บำเพ็ญบุญกุศลตายเป็นผีไปแล้วมีแต่ไปเสวยผลบุญผลบาปที่ตนทำอยู่ในโลกนี้เท่านั้นถ้าทำบุญถ้าบุญมากพอบุญก็ส่งให้ไปเกิดสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งบนสวรรค์ไม่มีพุทธศาสนาไม่มีพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่จะได้ทำบุญทำทานเหมือนอย่าง มนุษย์โลกของเราเนี่ยไม่มีก็ต่างคนต่างทำบุญกุศลแล้วบุญกุศลมากพอบุญนั้นก็นำไปเกิดสวรรค์เสวยความสุขอย่างเดียวอยู่บนสวรรค์นั้นเลยไม่รู้จักทุกข์เหมือนนี่ในท่านกล่าวไว้ในตำราว่าเทวดาบางตนหรือบางพวกเมื่อไปได้ประสบความสุขอันเกิดจากผลของบุญอย่างนั้นแล้วก็เพลิดเพลินลืมตัวไปยินดีในความสุขนั้นเรื่อยไปเพราะสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี่มีสวนดอกไม้อันเป็นทิพย์สวสะโบกครณีอันเป็นที่ลงอาบลงไหว้ของพวกเทวดามีสวนดอกไม้เป็นที่ชมเชยก็มีอย่างนี้เรียกว่าสวรรค์อยู่บนดินนะสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี่อยู่บนดินอยู่บนหลังเขาสิเนรุราชส่วนชั้นยามมาชั้นดุสิตชั้นนิมมารดาดีชั้นปรนิมมิตวสวดีขึ้นไปนั่นมีแต่วิมานลอยอยู่บนอากาศไอ้บุญของคนเราเนี่ยมันสูงมันต่ำคู่กันเมื่อมันไออำนวยผลให้ผู้ใดมีบุญน้อยมันก็อำนวยผลให้เกิดชั้นต่ำผู้ใดมีบุญหลายมันก็อำนวยผลให้เกิดชั้นสูงขึ้นไปมีความสุขอันประณีตบรรจงกว่ากันขึ้นไปโดยลำดับมีอายุยืนยาวนานกว่ากันเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นให้พากันเข้าใจแน่นอนแต่ผู้ที่ยังละกิเลสออกจากจิตใจไม่หมดในชาตินี้นะได้ทำความดีได้ละความชั่วให้หมดไปสั่งสมแต่กุศลคุณงามความดีไว้เช่นนี้แต่ว่าละกิเลสยังไม่หมดเมื่อหมดอายุสังขารแล้วมันก็ต้องไปเกิดในสวรรค์นั่นแหละอันผู้ทำบาปไว้ก็ไปตกนรกไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปก็เช่นนี้แหละชีวิตของคนเรานะเพราะฉะนั้นผู้ใดรู้ตัวอยู่ว่าตนยังสร้างบุญกุศลยังไม่เต็มเมื่อเป็นเช่นนี้ตนจะต้องพยายามสร้างบุญกุศลให้เต็มเพื่อจะได้ดับขันเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นที่ดับทุกข์ดับเพลิงกิเลสโดยประการทั้งปวงในพระนิพพานไม่มีทุกข์ไม่มีกิเลสตัณหาอะไรอยู่ในนั้นเลยแล้วในพระนิพพานไม่ใช่เป็นเมืองเหมือนอย่างเมืองมนุษย์หรือเหมือนสวรรค์พระนิพพานนั่นน่ะมันมีหนึ่งเท่านั้นไม่มีสองเพราะฉะนั้นมันจึงหมดสมมติหมดบัญญัติจะบัญญัติเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยมีแต่ว่าพระนิพพานนั่นเป็นอมตะธรรมเป็นธรรมอันไม่มีปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดในภพน้อยภพใหญ่ต่อไปเมื่อเป็นเช่นนี้พระนิพพานก็เรียกว่าเป็นหนึ่งไม่มีสองแล้วก็ไม่มีที่ตั้งด้วยที่นี่ไม่ได้อยู่ที่ไหนทั้งหมดไม่ได้อยู่บนฟ้าอากาศไม่ได้อยู่แผ่นดินไม่ได้อยู่ในน้ำไม่ได้อยู่ในดวงดาวดวงพระจันทร์พระนิพพานไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกหน้าไม่มีทั้งในโลกนี้และโลกหน้าถ้าอย่างนั้นพระนิพพานก็ไม่มีละสิพระนิพพานมีอยู่คือบุคคลผู้ละราคะโทสะโมหะให้สิ้นไปแล้วก็บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานนั่นแหละพระนิพพานได้ชื่อว่าเป็น ป็นธรรมที่ไม่มีรูปร่างเป็นอนัตตาไม่มีเขาไม่มีเราไม่มีตัวตนอะไรเลยไม่มีสองมีสามเป็นหนึ่งถ้าเป็นหนึ่งแล้วก็หมายความว่ามันหมดบัญญัติแล้วจะไปบัญญัติเป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้เลยดังนั้นขอให้พากันเข้าใจเรื่องพระนิพพานถ้าพูดให้ได้ความชัดๆก็หมายความว่าจิตดวงนี้แหละเมื่อละราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิสัพพสังกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายหมดสิ้นไปแล้วถ้าจิตดวงนี้จะเป็นนิพพานเลยแบบนี้นะดังนั้นพระพุทธเจ้ายังปฏิเสธว่าไม่มีอยู่ในโลกนี้โลกหน้าไม่อยู่ในพื้นดินอยู่ในอากาศอยู่ในดวงดาวดวงพระจันทร์อะไรไม่มีจะมีได้ยังไงจิตดวงนี้ไม่ได้ไปยึดถือสิ่งใดเลยในโลกสันนิบาตอันนี้นะไม่ได้ยึดถือเพราะจิตนี่วางโลกสันนิบาตอันนี้ทั้งหมดนั่นแหละมันถึงไม่ได้ไปเกิดที่ไหนไม่ได้ไปอาศัยที่ไหนทั้งหมดเลยอาศัยตัวเองก็ว่าได้คือจิตอาศัยจิตที่จิตนั้นชำระตัณหาเป็นต้นเหล่านี้หมดสิ้นไปแล้วความอยากความปรารถนาอะไรไม่มีในดวงจิตท่านผู้หมดอาสวะกิเลสตัณหาแล้วความอยากแม้น้อยหนึ่งก็ไม่มีลองพากันภาวนานึกพิจารณาดูจิตใจตัวเองดูสิคราวใดถ้าจิตใจมันไม่ต้องการอะไรไม่อยากได้อะไรแล้วมันสบายไหมเนี่ยให้พิจารณาดูใจตัวเองทุกคนนะแล้วคราวใดถ้ามันอยากได้อะไรต่ออะไรเนี่ยมันสบายหรือมันเป็นทุกข์แน่นอนนะทุกคนก็ตอบตัวเองได้เลยแหละถ้าหากว่าจิตนี่มันไม่อยากอะไรในขณะนี้นะมันสงบเป็นหนึ่งอยู่นี่นะมันก็มีความสุขมีอิสระเสรีเลยไม่ถูกกิเลสตัณหาเผารนให้เราร้อนแต่อย่างใดสมัยใดถ้าจิตนี่มันอยากได้อะไรต่ออะไรดิ้นรนกระวนกระวายไปต่างๆนานาอย่างนี้ในสมัยเช่นนั้นเราก็รู้ได้แล้วว่าเป็นทุกข์หลายอันนี้แหละตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ให้พากันพิจารณาดูให้เห็นเมื่อเราเห็นโทษแห่งตัณหาความอยากนี้ว่ามันเป็นทุกข์จริงเป็นทุกข์เห็นได้ในปัจจุบันนี้เองแหละเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะทำยังไงก็ต้องละความอยากนี้ไปเรื่อยๆสิเอาละความอยากแล้วจะได้กินอะไรบางคนก็อาจจะว่าอย่างนั้นพอเมื่อละความอยากแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วสิอันนี้เรียกว่าเข้าใจยังตื้นไปยังขาดปัญญาดังนั้นจึงจะต้องชี้แจงสู่คนฟังหมายความว่าเราฝึกจิตนี่ไม่ให้อยากได้อะไรให้มันเป็นกลางอยู่อย่างนั้นแต่ชีวิตอันนี้ยังอาศัยปัจจัยสี่อยู่ก็ต้องทำงานต้องทำการทำงานแต่ผู้รู้ทั้งหลายท่านก็ทำการงานที่ชอบการงานที่ไม่มีโทษอย่างนี้นะทำลงไปแล้วก็ไม่ยึดติดอยู่ในสมบัติเหล่านั้นเพียงแต่ว่าทำมาเพื่อเลี้ยงอัตภาพนี้ให้เป็นอยู่ไปชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นไม่ได้หวังว่าจะกอบโกยเอาสมบัติเหล่านั้นมาเป็นของตัวของตนอะไรเลยถ้ากำหนดรู้ได้อย่างนี้ทำใจได้อย่างนี้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะการที่เราภาวนาเห็นแจ้งในสังขารร่างกายว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ของเราของเขาอะไรอย่างนี้นะก็เราก็รู้ไปพร้อมนะเวลาเราทำการทำงานอะไรจับโน้นใบนี้อะไร เรากำหนดรู้ว่าของเหล่านี้ไม่ใช่ของเราเพียงแต่เราอาศัยมันอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองปัญญาสอนใจให้รู้เท่าเรื่อยไปเช่นนี้แล้วมันก็ไม่หลงอ่ะไม่หลงวัตถุต่างๆอันที่เราอาศัยเลี้ยงชีพอยู่เนี่ยเราไม่หลงมันจิตเราอยู่เหนือมันนั่นแหละผู้รู้อย่างนี้แหละจึงรักษาศีล8ศีล10ศีล227ได้เพราะว่าพิจารณาเห็นแล้วว่าบุคคลผู้บริโภคอาหารวันละหลายมื้อหลายคาบอย่างนี้มันก่อให้เกิดทุกข์คนเป็นอย่างนั้นทุกข์เพราะการแสวงหาอาหารมาเลี้ยงอัตภาพร่างกายนี่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายพระองค์พิจารณาเห็นอย่างนี้แหละเมื่อพระองค์ออกบวชแล้วจึงเที่ยวพิขาจารย์ได้อาหารมาแล้วก็ฉันมื้อเดียวแล้วแล้วไปเลยไม่สะสมอาหารการบริโภคไว้ในเวลาอื่นหรือในวันอื่นไม่มีนักบวชนี่นะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญสมณธรรมมันก็จึงดำเนินไปได้คล่องแคล่วดีเพราะเหตุว่าผู้รับประทานอาหารมื้อเดียวคาบเดียวอย่างนี้รับประทานได้พอดีอย่างนี้นะอาหารไม่ทับทาดอาหารพอบำรุงร่างกายนี่พอดีพอทำการทำงานได้ดีๆไอ้เช่นนี้แล้วก็แสดงว่าผู้นั้นเป็นผู้รู้ให้เข้าใจรู้ความจริงรู้เหตุรู้ผลรู้ว่าปฏิบัติอย่างนี้มันจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เมื่อรู้อย่างนี้แล้วจึงไม่ประมาทจึงได้ยอมเสียสละความสุขเล็กๆน้อยๆนั้นเข้าวัดเข้าวาเอาปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนมันก็จะทำกิเลสนี้ให้น้อยเบาบางไปโดยลำดับผู้ใดละกิเลสให้น้อยเบาบางได้เท่าใดทุกมันก็เบาบางไปเท่านั้นอย่างนี้นะเรื่องนี้พี่นะมันเห็นด้วยตนเองเอาบริสะสมกิเลสมากเท่าใดก็ต้องได้ประสบความทุกข์มากเท่านั้นมันเป็นอย่างนี้เหตุผลมันไปตามกันมันบอกให้รู้ได้เลยผลแหละมันบอกให้รู้ว่าเมื่อทำเหตุนี้มันได้รับผลเป็นทุกข์อย่างนี้นะเมื่อได้ประสบความทุกข์แล้วก็สาวหาเหตุมันไอ้ความทุกข์นั้นมันมาจากอะไรหนออย่างนี้นะผู้มีปัญญาบารมีแก่กล้าก็จะมองเห็นว่าความทุกข์มาจากตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆผู้ใดยังยินดีอยู่ในกามคุณทั้งห้านี้ผู้นั้นจะได้ประสบความทุกข์ต่อไปยืนยาวนานเบื้องหน้านู้นนะผู้ใดเป็นผู้เห็นโทษในกิเลสกามวัตถุกามด้วยปัญญาของตนเองแล้วเช่นนี้ก็จึงได้เข้าวัดเข้าวาบวชในขัมมะกันไปเพื่อที่จะกำจัดกิเลสในจิตใจนี้ให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจเราเอาศีลเข้าห้อมล้อมตัวเองอยู่ศีล นั่นก็คือสตินั่นเองแหละมีสติสัมปชัญญะคอยระมัดระวังกายวาจาไม่ให้ร่วงศีลขาบทที่ตนได้สมาทานแล้ว 1. คอยระมัดระวังไม่ให้มันไปเผลอตบยุงตบลิ้นฆ่าสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ต่างๆ ต้องระวังตัวอยู่เสมอเพราะว่าสัตว์กับมนุษย์นี่มันอยู่ใกล้กันสัตว์ตัวเล็กๆมันยิ่งมาไต่มาตอมมนุษย์มนุษย์ผู้ไม่มีคุณธรรมไม่มีเมตตากรุณาอยู่ในใจก็ปี้มันตบมันให้ตายไปเสียเยอะแยะเลยเมื่อเรารักษาศีลแล้วอย่างนี้จะไปทำอย่างนั้นไม่ได้ต้องให้อภัยมันมันมากัดมากินก็ต้องไล่มันไปเท่านั้นแหละเราต้องอดต้องทนยุงบางตัวน่ะไล่ไปแล้วมันมาอีกมาจี้เข้าไปเจ็บปั๊บเผลอตัวก็ตบปั๊บเข้าไปแบนไปเลยเนี่ยเรียกว่าขาดความอดทนขาดความกลมใจถ้ารู้ว่ามันมีโทษอย่างนี้แล้วมีสติระมัดระวังมีความอดทนเป็นพื้นฐานของจิตใจอดเมื่อมีสติกำกับอยู่กับจิตแล้วตนจะทำอะไรพูดอะไรต้องระลึกก่อนต้องรู้ก่อนถ้าเห็นว่ามันผิดแล้วไม่ทำไม่พูดถ้าเห็นว่ามันถูกจึงค่อยทำค่อยพูดต่อไปคำว่ารักษาศีลก็คือรักษาสตินั่นเองสองเราจะไม่ถือเอาสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยอาการแห่งขโมยถือเอาอย่างขโมยถือเอารับหลังเจ้าของสิ่งของเมื่อมองหน้ามองหลังไม่เห็นเจ้าของแล้วก็สวยเอาไปเมื่อเจ้าของมาไม่เห็นของของตัวหาที่ไหนก็ไม่พบก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนั่นแหละไปลักขโมยเอาของคนอื่นก็ทำคนอื่นได้เป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วตนเองก็จะต้องได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนต่อไปกรรมนั่นจะตามสนองอย่างนี้นะไม่ประพฤติผิดพรหมจรรย์คือเป็นผู้ที่สำรวมระวังในกามทั้งหลายคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสสี่เป็นผู้ระวังคำพูดคำจาไม่พูดเท็จไม่พูดโกหกส่อเสียดให้ผู้อื่นทะเลาะกันไม่พูดคำหยาบต่อกันห้าไม่ดื่มสุราเมรัยกัญชายาผินเฮโรอีน6ไม่รับประทานอาหารในเวลาวิการตั้งแต่เที่ยงแล้วไปจนถึงวันใหม่7ไม่ฟ้อนรำขับร้องดีดสีตีเป่าและดูการเล่นมีอันเป็นข้าศึกแก่กุศลแล้วประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องทาเครื่องย้อมเครื่องผัดผิวต่างๆเว้นแล้วข้อที่8ไม่นั่งนอนเหนือที่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่ภายในยัดด้วยนุ่นและสำลีและวิจิตรงามต่างๆอย่างนี้ผู้รักษาศีล8ก็ให้รู้ไว้รู้ไว้จำไว้ให้แม่นต่อไปเมื่อเรามีโอกาสรักษาศีล8ก็เอาไม่ต้องยากได้สำรวมระวังกายวาจาของตนไม่ล่วงพุทธบัญญัติที่เราสมาทานแล้วต่อไปนี่ให้พากันคิดนึกนะทบทวนในศีลของตนเมื่อได้สมาทานไปแล้วเช่นนี้ต้องทบทวนดูข้อไหนท่านห้ามไม่ให้ทำอะไรข้อไหนท่านห้ามไม่ทำอะไรอย่างนี้เราต้องทบทวนดูถ้าว่านึกไม่ได้สงสัยอะไรก็ถามผู้ที่เพื่อนได้บวชมาก่อนได้บวชทีหมดนั่นแหละต้องถามข้อนี้ท่านสอนในเว้นอะไรอย่างนี้นะก็ต้องถามให้เพื่อนชี้แจงให้ฟังแล้วก็จำไว้ต่อไปเราก็จะได้พากันรักษาศีล8ต่อไปเมื่อมีศรัทธาแก่กล้าเข้าไปชีวิตบุคคลผู้ยัง ตกเป็นทาสแห่งตัณหาอยู่นี่มันจำเป็นต้องได้ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างนี้เนี่ยไปเรื่อยๆให้พากันตื่นตัวแต่ที่เราทำบุญกุศลทั้งสามมื้อนี้ก็เพื่อให้บุญกุศลนั้นมาเป็นกำลังใจให้เรามีจิตใจหนักแน่นตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่ออำนาจของกิเลสตัณหาขึ้นชื่อว่าบุญแล้วนะย่อมมีประสิทธิภาพมีอนุภาพกำจัดความชั่วร้ายต่างๆได้ให้พากันเข้าใจว่าไม่มีสิ่งอื่นใดในโลกนี้จะมากำจัดกิเลสตัณหาในหัวใจของคนเรานี่ให้หมดไปสิ้นไปนอกจากบุญกุศลแล้วไม่มีขอให้เข้าใจอย่างนี้แล้วกันนักปราชญ์ทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้แหละจึงได้สร้างบุญสร้างกุศลไม่ย่อท้อถอยหลังก็เห็นโทษของกิเลสตัณหาว่ามันพาให้เกิดแก่เจ็บตายเศร้าโศกเสียใจร้องไห้ลำไรอยู่ในโลกอันนี้นานแสนนานบุคคลใดไม่เห็นโทษของตัณหานี่ได้รับทุกข์รับโศกอยู่ในโลกนี่นานแสนนานถึงว่ามีความสุขได้ก็เป็นสุขชั่วคราวแล้วสุดท้ายก็ทุกข์นั่นแหละมาตัดรอนความสุขให้มันหมดไปนี่ต้องพิจารณามันเห็นแต่เมื่อผู้ที่ยังบุญกุศลยังน้อยอยู่บารมียังอ่อนอยู่มันก็จำเป็นต้องตกอยู่ใต้อำนาจของตัณหาไปก่อนแต่ว่าขอให้พิจารณาเห็นโทษของมันอย่าไปนึกว่าตัณหานั้นมันมีรสชาติอร่อย 100% อย่าไปคิดเห็นอย่างนั้นต้องแบ่งให้ตัณหามันไปซะ 50% แบ่งให้บุญกุศลซะ 50% อันอย่างนี้มันก็ยังชั่วหน่อยนะไม่ชีวิตไม่เป็นหมันหมายความว่างั้นแหละเอาตัณหาก็ตัณหาไปทำบุญก็ทำบุญไปแต่ว่าตัณหานั้นอย่าให้เป็นตัณหาไปในทางบาปอกุศลต้องให้เป็นตัณหาทางเป็นไปทางบุญกุศลทางเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นตัณหาอันใดจะพาให้เป็นบาปพาให้ไปทำบาปเช่นไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนไอ้อย่างนี้ต้องกำจัดมันอย่าให้มันมาเป็นนายเหนือหัวใจของตนเพราะตัณหาประเภทเหล่านี้นี้แต่มันจะนำดวงจิตได้ไปสู่ความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งในโลกนี้โลกหน้าทั้งนั้นเลยก็ให้พากันทบทวนดูเรื่องราวของพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วทั้งเป็นสุเมธะดาบสนะก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเอาดอกบัว8 ดอกเข้าไปถวายพระฤาษีตั้งปณิธานความปรารถนาขอสร้างบารมีตามพระคุณเจ้าสุเมธะฤาษีก็รับเอาดอกบัว8 ดอกกับหญิงคนนั้นแล้วเมื่อท่านท่องเที่ยวมาในสงสารหญิงคนนั้นก็ได้เป็นเพื่อนสร้างบารมีด้วยกันมาเกือบทุกชาติตามตำรามีกล่าวว่าจะภาคกันก็เป็นบางชาติการมีผัวมีเมียมันก็ไม่เป็นบาปเป็นโทษอะไรแต่ว่าขอให้ยึดเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางดำเนินชีวิตของตนเท่านั้นเองเพราะว่าโลกนี้มันมีทั้งดีทั้งชั่วบุคคลต้องเลือกสิ่งใดชั่วแล้วเราไม่ทำไม่พูดมัน ถ้าการงานอะไรมันดีมันเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นเราก็ทำไปพูดไปต้องให้เข้าใจเป็นสองแง่สองมุมไปอย่างนี้อย่าไปมองแต่แง่ดีโดยส่วนเดียวแล้วแง่ชั่วไม่มองเลยเช่นนี้แล้วมันไม่ไหวเมื่อไม่มองแง่ชั่วความชั่วมาถึงเข้าก็ยึดถือเอามันเป็นอย่างนั้นถ้าเรามองเห็นมุมชั่วมันมีอยู่ในกายวาจาจิตของคนเรานี่ถ้ามองเห็นโทษของมันอยู่นี่มันเกิดขึ้นมาเผลอไปมันเกิดขึ้นมาเป็นอะไรก็กำหนดละมันเวลานั้นก็รู้มันนี่เห็นโทษของมันอยู่เช่นความโกรธอย่างนี้นะเราพิจารณาเห็นโทษของมันแล้วเราระวังจิตใจอยู่นั้นถ้าว่าเผลอมันเกิดขึ้นมารู้ตัวแล้วก็รีบกำหนดละเลยอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้เห็นโทษของกิเลสเป็นผู้เห็นว่ากิเลสนี่ควรละจริงๆถ้าไม่ละกิเลสทุกข์มันก็ไม่ขาดจากชีวิตจิตใจนี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นอย่าไปเข้าใจว่าการนับถือพระพุทธศาสนาการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นจะเป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อโทษไม่ใช่แล้วหากว่าผู้ใดปฏิบัติถูกทางตามที่พระองค์สั่งสอนไว้นั้นจะเป็นไปเพื่อความสุขโดยส่วนเดียวความทุกข์จะไม่มาพ้องผ่านอย่างนี้แต่บางคนพระพุทธเจ้าแสดงไว้เขาทำบุญมากเขาสละชีวิตเพื่อบุญกุศลเอ้าเราจะทำบุญอย่างนี้แหละเช่นนายมาลาการผู้รักษาสวนพระราชาพระเจ้าวิมิสารเก็บดอกไม้มาจะมาถวายพระราชา8กำมือพอพบพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์เดินบิณฑบาตเกิดศรัทธาแรงกล้าลำลีในใจว่าเราจะเอาดอกไม้ในบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระราชาจะลงโทษประหารชีวิตเราก็ยอมอย่างนี้นะเพราะว่าเงินรางวัลที่พระราชาให้นั้นใช้จ่ายไปเท่าไรก็หมดไปเลยอันบุญกุศลที่เราทำอย่างนี้นี่มันจะไม่หมดง่ายๆมันจะอำนวยผลให้เป็นสุขไปยืดยาวนานแม้ว่าเราจะตายด้วยการให้ทานนี่เราก็ต้องมีสุขคติเป็นที่ไปเบื้องหน้าเราจะไม่ไปสู่ทุกขคติเลยคิดอย่างนี้แล้วก็กำดอกไม้นั้นกำหนึ่งซัดขึ้นไปบนอากาศดอกไม้ก็เป็นตาไข่ลอยไปตามพระพุทธเจ้ากำที่สองซัดขึ้นไปก็เป็นตาไข่กำที่สามที่สี่ถึง8กำก็เป็นตาไข่ล้อมรอบพระองค์ถึง8ทิศพระองค์เสด็จบิณฑบาตไปไหนตาไข่ดอกไม้นั้นก็ลอยไปบนอากาศห้อมล้อมพระองค์และพระสงฆ์ทั้งหลายไปคนทั้งหลายเห็นก็อัศจรรย์ใจตื่นเต้นกันอย่างนี้ส่วนนางเมียของนายสุมนะมลการก็ได้ทราบข่าวว่าผัวของตนเอาดอกไม้ที่มาถวายพระราชานั้นบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เสียแล้วกลัวอาทยาบัดนี้นะก็เลยไปกราบทูลพระเจ้าพิมพิสารข้าพระองค์ได้ยินข่าวว่าสามีของข้าพระองค์เอาดอกไม้ที่จะเอามาถวายพระองค์นั้นบูชาพระพุทธเจ้าเสียแล้วบุญนั้นใดที่เกิดจากการบูชาดอกไม้ของสามีของอิสันไม่ขอรับเอาเลยขอให้เป็นของสามีอย่างเดียวเท่านั้นเมียกลัวว่าพระเจ้าพิมพิสารจะเอาไปประหารชีวิตทั้งผัวทั้งเมียอย่างนี้แหละพระเจ้าพิมพิสารก็นึกในพระทัยว่าหญิงคนนี้มันโง่ผัวเขาทำบุญกุศลไม่ยินดีด้วยท่านก็เลยบอกว่าเราจะพิจารณาโทษของเขาหรอกแกไปเสียเหมือนวันนี้เมื่อเวลาเสร็จแล้วพระเจ้าพิมพิสารก็อาราธนาพระเจ้าไปฉันในพระราชวังคนหลายก็ไปร่วมทำบุญกันเยอะแยะเสร็จแล้วพระเจ้าพิมพิสารก็เรียกนายสุมนะมาราการมหา ถามว่าแกได้เอาดอกไม้แปดกำมือที่จะเอามาให้แกเรานั่นถวายบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์จริงหรือกราบทูลว่าจริงพระเจ้าข้าถ้าพระองค์เอาดอกไม้จากสวนออกมาเดินตามทางมาพบพระพุทธเจ้าประสงค์บิณฑบาตอยู่ก็เกิดศรัทธาอย่างแรงกล้าจึงตัดสินใจเลยว่าพระราชาจะลงโทษประหารชีวิตหรือโทษฐานใดก็แล้วแต่จะขอเอาดอกไม้ในบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์คราวนี้แหละว่างั้นถ้าพระองค์ดำริอย่างนี้แล้วจึงได้โยนดอกไม้แปดกำมือขึ้นบนอากาศด้วยบุญญานุภาพด้วยพุทธานุภาพก็บรรดาในดอกไม้นั้นเป็นตาข่ายลอยตามประสาทดาไปข้าพระองค์ยิ่งปีติใหญ่ดังนั้นเมื่อพระองค์จะลงโทษข้าพระองค์อย่างไรข้าพระองค์ก็ยอมหมดเลยแทนที่พระเจ้าวิมิสารจะสั่งให้ลงโทษกลับสรรเสริญซ้ำเอ๊ะแกนี่เป็นนักปราชญ์ผู้หนึ่งได้เลยคราวนี้นะเป็นผู้มีปัญญารู้จักสั่งสมบุญกุศลเธอยอมสละชีวิตเพื่อบุญกุศลแท้ๆเราขอสรรเสริญเยินยอว่าเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ผู้หนึ่งในโลกเอาล่ะเราจะพระราชทานรางวัลให้อย่างละสี่ละสี่นายสุมนะมราการก็ได้รับรางวัลจากพระราชาช้างก็สี่เชือกควายก็สี่ตัววัวก็สี่ตัวเงินก็เห็นจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยท่านไม่ได้บุกไว้แน่นอนเงินก็คงจะเป็นสี่ช่างสมัยนั้นนะวะอะไรก็สี่สี่ทั้งนั้นแหละบ้านก็หมู่บ้านก็สี่หมู่บ้านนะให้นายสุมนะมราการไปเก็บภาษีอากรเอามาเลี้ยงครอบครัวเป็นอย่างนี้เมียก็สี่คนเอาพูดโป่งๆออกไปเลยแหละนายมราการได้เมียหลายกว่าเมียเก่าซ้ำได้เมียคนสวยๆคนงามๆด้วยเพราะอานิสงส์ที่เขาสละชีวิตถวายบูชาดอกไม้แด่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นเนี่ยลองฟังดูสินักปราชญ์แต่ก่อนนะเพื่อนเชื่อบุญเชื่อกุศลถึงขนาดสละชีวิตบูชาได้เลยขอให้พากันเข้าใจดังนั้นพวกเราที่ได้สละบ้านเรือนมาชุมนุมกันสมทานศีลห้าศีลแปดฟังธรรมภาวนาอย่างนี้ก็นับว่าเป็นการเสียสละมากพอสมควรเพราะเมื่อเทียบกับบุคคลที่ไม่สนใจในศีลธรรมบุญกุศลมีอยู่ในบ้านในเมืองเยอะแยะเลยแต่พวกเราที่มากันนี่มีประมาณนิดหน่อยถ้าเทียบกับคนอยู่ในบ้านในเมืองเพราะฉะนั้นการเสียสละความห่วงใยอะไรในบ้านในเรือนมาบำเพ็ญบุญกุศลในวัดวาอารามจะเป็นไม่นานก็ตามก็ชื่อว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ไพศาลก็ขอให้พากันอธิษฐานในใจว่าเราปฏิบัติบูชาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ก็ให้คิดอย่างนี้เมื่อเราคิดอย่างนี้ได้แล้วอานิสงส์มันก็แรงเพราะว่าเราทำความดีในพุทธศาสนานี่เราไม่ได้ทำอุทิศเพื่อผู้ใดเราทำอุทิศเพื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อุทิศต่อพระคุณทั้งสามนี้ให้เข้าใจเพราะว่าพระคุณทั้งสามนี้ประเสริฐยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหมดในโลกนี้กลัวว่าพระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้เป็นพระศาสดาเอกในโลกนะพวกญาติโยมก็คงอยากได้ฟังมาจนจำเจว่าพระองค์สร้างบุญบารมีมาในสงสารนานถึงสี่อสงไขยปลายแสนมากับจึงเต็มบริบูรณ์นะคิดดูสิ ภูมิของพระพุทธเจ้าเป็นภูมิใหญ่ภูมิกว้างถ้าไม่สร้างบุญกุศลนานปานั้นก็ไม่เต็มไม่เต็มตามภูมิของพระพุทธเจ้าดังนั้นเมื่อพระองค์ได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแล้วพระองค์จึงมีพระปรีชาญาณรู้ระลึกชาติหนหลังได้ขณะนานับไม่ถ้วนชาติแล้วก็ระลึกดูสัตว์โลกทั้งหลายก็รู้เหตุปัจจัยแห่งชีวิตของสัตว์โลกทั้งหลายว่าสัตว์โลกทั้งหลายจะมีความสุขหรือความทุกข์เกิดจากการกระทำของตัวเองโดยตรงผู้ใดทำดีกรรมดีมันก็อำนวยผลให้เป็นสุขไปในโลกสงสารนี้ผู้ใดทำชั่วกรรมชั่วมันก็อำนวยผลให้เป็นทุกข์ไปพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งเหตุปัจจัยชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่างนี้นะดังนั้นเมื่อพระองค์แสดงคำสั่งสอนคนทั้งหลายพระองค์จึงสอนให้ลงมือกระทำไม่ได้ทรงสอนให้อ้อนวอนบวงสรวงบนบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในสากลโลกนี้อันนี้พระองค์ไม่ได้สอนเลยทรงสอนให้กระทำสิ่งที่ควรทำทรงสอนให้ละสิ่งที่ควรละเพราะว่าในตัวของคนธรรมดาสามัญนี่มันมีทั้งดีทั้งชั่วอยู่ในนี้นะแต่แล้วเมื่อบุคคลไม่มีบุญไม่มีปัญญาก็มองไม่เห็นความชั่วอยู่ในตัวเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะตนมีความชั่วอะไรอยู่ในนี้มองไม่เห็นเลยทำดีปนกับชั่วไปอยู่นั่นแหละทำบุญให้ทานอยู่แล้วก็ยังโกรธอยู่อย่างนี้นะยังอิจฉาริษยาผู้อื่นอยู่เมื่อใครทำอะไรให้ไม่พอใจก็โกรธนี่เรียกว่าทำดีปนแปกับความชั่วอันนี้นะดังนั้นถ้าผู้ทำบุญจริงใจมีเมตตากรุณาจริงอย่างนี้นะแม้ใครมายั่วยวนชวนทะเลาะวิวาทก็ไม่เอาใครมาด่ามาว่าเสียดสีอะไรให้เจ็บอกเจ็บใจก็ไม่โกรธตอบไม่ด่าตอบอโหสิกรรมให้เขาไว้ไม่ขอสร้างกรรมสร้างเวรผูกพันกันไปในสงสารอธิษฐานในใจอย่างนี้เสมอไปอย่างนี้นะนี่แหละจึงเรียกว่าผู้ทำบุญมีแต่บุญล้วนล้วนอยู่ในใจไม่มีบาปอยู่ในใจถ้ามีทั้งบุญทั้งบาปอยู่ในใจก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละคนส่วนหลายแหละมีทั้งบุญทั้งบาปอยู่ในใจดังนั้นพวกเราที่มาได้ยินได้ฟังอย่างนี้ตื่นตัวแล้วอย่าปล่อยให้ความชั่วคือความโลภความโกรธความหลงอะไรครอบงำจิตใจตัวเองให้หนาแน่นถ้าปล่อยกิเลสแล้วนั้นครอบงำจิตใจแล้วจิตใจมันก็จะดำอมหิตไม่มีเมตตากรุณาต่อใครแล้วก็จะใช้กายวาจาเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นไปเรื่อยไปโดยที่มองไม่เห็นว่าเป็นกรรมเป็นเวรเป็นบาปอะไรเลยอย่างนี้นะควรพิจารณาดูให้เห็นนะเมื่อพิจารณาเห็นโทษแห่งความโลภโกรธหลงเหล่านี้แล้วเราก็พยายามบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติอันเป็นเครื่องกำจัดกิเลสเหล่านี้เรื่อยไปเช่นยินดีในการให้การบริจาคทานมันก็เป็นการกำจัดความโลภความตณีออกจากจิตใจเรื่อยไปแต่ว่าทั้งนี้เราไม่ใช่ว่ามันจะหมดไปทีเดียวนะมันไม่หมดไปง่ายๆฉะนั้นการทำทานเราจึงทำเรื่อยไปเมื่อมีโอกาสมาเมื่อใดเราก็ทำไปเพื่อขจัดความโลภความตณีอยู่ในจิตใจให้เบาบางออกไปเรื่อยๆอ้าวคุณธรรมที่จะกำจัดความโกรธก็คือเมตตากรุณาต้องเจริญเมตตาปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทุกข์ทั่วหน้าทั้งคนชั่วทั้งคนดี ทั้งคนรวยทั้งคนจนอะไรก็อธิษฐานในใจขอให้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขทุกข์ทั่วหน้าอย่ามีเวรต่อกันและกันเลยนี่นะเมื่อหากว่าเราเจริญเมตตามากๆขึ้นไปอย่างนี้แล้วผู้นั้นก็รักษาศีลได้วันนี้นะรักษาศีล5ได้เลยอ้าวศีลข้อที่5นั่นก็เมตตาตนสิบัดนี้นะโอ้ตนทำให้มามัวเมาดื่มของสุราเมลัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนอยู่เนี่ยตนก็ลงทุกข์และทุกข์ในปัจจุบันนี้เองเงินทองมีเท่าไหร่ขนขวายมาได้เท่าไหร่ก็ไปซื้อของเสพติดเหล่านี้บริโภคจนหมดเนื้อหมดตัวก็มีบางคนนะเป็นงั้นไม่ใช่ว่ามันจะไปให้ผลเป็นทุกข์ในชาติหน้าอย่างเดียวมันให้ผลเป็นทุกข์ในปัจจุบันนี้ไปทั้งสุขภาพร่างกายก็ทรุดโทรมของเสพติดอันนี้มีพิษอยู่ในตัวเลยบุหรี่เนี่ยมันเป็นจอมแห่งความพิษความดุร้ายเมื่อดูดเข้าไปแล้วดูดควันมันเข้าไปในกระเพาะในตับในปอดต้นไอ้ควันของมันก็ซึมซาบเข้าสู่ตับสู่ปอดไปทำลายเยื่อในตับในปอดไอ้ที่หล่อเลี้ยงตับปอดให้สดชื่นอยู่นั่นนะให้เสื่อมคุณภาพลงไปอันนี้แหละที่คนเป็นโรคตับโรคปอดนี่นะมันเนื่องมาแต่ไปเสพของเสพติดเข้าไปเผาผลาญอวัยวะน้อยใหญ่ของตนนะแล้วจะไม่ให้เป็นโรคตับโรคปอดยังไงจะไม่ให้เป็นโรคมะเร็งยังไงแล้วคนเรานี่ไม่รักตัวเองอย่างนั้นเลยไปรักกิเลสตัณหายิ่งกว่าตัวเองเมื่อมันอยากอะไรแล้วจะเป็นบาปเป็นกรรมอะไรก็ช่างเอามันแหละมันจะตกทุกข์ได้ยากในเพราะความอยากอันนี้เพราะส่องเสพของเสพติดต่างๆหรือของให้โทษต่างๆหมดนี่มันจะเป็นบาปเป็นกรรมก็แล้วแต่อันบุคคลผู้มีตัณหามากนะมันเป็นอย่างนั้นนี่ไม่กลัวนรกไม่กลัวบาปกรรมอะไรเลยไม่กลัวอะไรทั้งนั้นขอให้ได้ทำอะไรลงไปตามความปรารถนาตามความต้องการของตนก็เอาแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้นะพระพุทธเจ้าจึงผู้มีพระปรีชาญาณอย่างรู้ความเป็นไปของสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยองค์จึงนำมาแสดงไว้ว่าคนทำบาปกรรมมากมายในโลกอันนี้ตายแล้วไปตกนรกเหมือนกับข้าวสารยัดอยู่ในไถ่แออัดแทบเทียบกันอยู่ในนรกนั่นเป็นอย่างนั้นพระองค์ยังเปรียบอีกอย่างหนึ่งพระองค์เปรียบว่าบุคคลทำบุญกุศลแล้วขึ้นสวรรค์นี่เปรียบเหมือนเขาวัวบุคคลทำบาปทำกรรมชั่วแล้วตกนรกเหมือนกับขนวัวลองคิดเทียบกันดูสิระหว่างคนบุญกับคนบาปอะไรจะมากกว่ากันพระองค์เจ้าไม่ใช่ว่าพระองค์เดาเอานะพระองค์เห็นแจ้งด้วยพยานแล้วจึงนำมาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังเช่นนี้ดังเราจะเห็นได้ในปัจจุบันนี่แหละคนที่เพียรละความชั่วทำความดีมีน้อยเดียวอย่างที่เราเห็นกันอยู่นี่นะคนที่ไม่สนใจที่จะมาละความชั่วทำความดีรู้อำนาจแก่กิเลสตัณหาอยู่ในบ้านในเมืองเยอะแยะเลยลองคิดดูอย่างนั้นแหละดังนั้นเมื่อตายแล้วมันยังว่าไปสู่นรกนั่นเหมือนข้าวสารยัดไถ่พวกเราก็ขอให้ภาคภูมิใจกันเมื่อเราพิจารณาดูกายวาจาใจของตนแล้วว่าบริสุทธิ์ไม่เป็นบาปเป็นโทษตนไม่ทำบาปหาทางเว้นจากบาปแล้วพยายามหาทางทำแต่บุญกุศลอย่างเดียวอย่างนี้นะเมื่อเพ่งดูความบริสุทธิ์ทางกายวาจาใจของตนปรากฏชัดจะนี่มันก็ปีติและอิ่มใจเลยว่าตนนั้นมีบุญกุศลมีคุณพระรัตนกรัยเป็นที่พึ่งแล้วจะตายวันใดเราก็ไม่สะทกสะท้านเพราะภาวนาอยู่ทุกวันว่าเกิดมาแล้วต้องตาย ห็นแจ้งในความตายอยู่แล้วดังนั้นจึงได้สร้างที่พึ่งไว้ในใจอย่างนี้เพราะว่าพอตายลงแล้วอย่างนี้นะเราก็แยกออกเป็นสองประการอ่ะจิตส่วนหนึ่งกายส่วนหนึ่งอ้าวจิตนั้นเมื่อตายลงร่างกายนี้อาศัยอยู่ไม่ได้แล้วจิตนั้นก็อาศัยบุญกุศลอาศัยคุณพระรัตนกรัยที่ได้สั่งสมอบรมให้เกิดมีในตนนั่นแหละบุญคุณเหล่านั้นนำไปแบบนี้นะบุญคุณเหล่านั้นนำดวงจิตนี่ไปเกิดที่สุขสบายส่วนร่างกายนี่ก็จัดการเผากันเหลือแต่เท่ากับกระดูกเท่านั้นเองก็ลองคิดดูให้ดีอย่างนี้แหละไอ้ร่างกายคนเราเนี่ยเมื่อเราแยกแยะดูด้วยอุบายปัญญาด้วยอำนาจแห่งสมาธิแล้วเราจะเห็นได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็ขอให้พากันตั้งอยู่ในอัปมาทธรรมคือความไม่ประมาทพยายามละสิ่งที่มันชั่วออกจากกายวาจาใจของตนแล้วพยายามกระทำสิ่งที่ดีเข้าใส่กายวาจาใจของตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทแล้วก็จะเป็นผู้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้